što je ohanijem. Zdem da tu šare dozdoj popatijem. Na sredon jo arse bobo mene sferijasha mikharem. Po furushe bagiash mosko unai mizanan ke eba daran. Az haqiqat man tof sar balay shahram mirizam ro shaqiqash. Tukhme kudum nasli ba to be koja basti mash shidam be shahishte shahzade yek kudum qasri mirizam az sar sad. Jari be samt khalij zamandam ke shi to tofale yek kudum masli. Nizam kudum bukhari tu zemestun pushalit mes kuler tu tavestun mikasham baharo birum. Urgum khasun to bachche yek kudum fasli. شهید کدوم جنگی نفس کدوم حقی دم میزنیم از عشق تو نفرت کدوم قلبی که تو تفونه روده یه ایش سگیت تو جانه میشی پاره میشی پاره میشه سر صبحم ساعت چمه چشم منو وانه میشه میریزم رو تنه ورق آبسته میشه میکنه ورم میندازه بیرون خودش چند تا طوله یه ناخلف کلم است کلم است نمک دونه شور میپاشه گرد جادو روشون میشن تصویر این شهر بدون رو توش تو توهم تغییر به پوس تو وهم انکار وجودش آینه شکستنی بود و من شکستمش مثل دل بچه ای که میکوبید به پشت شیشه یه ماشین تیم باشه نسار روه مطربای خود فروش عوضی بزنید الا پای ارشاد لیست مثل بستنی شیرین شیرینی دوست داری میدونم من تلختر از تلخترین تنزم زهر مار سمم مردبای گندیده من مثل سیله پر جنب و جوشم رو تن شهرم تعارت بگیرید مسترهای دناتون و قبل این که بشم باز میخوره هرکی قد سم خودش سفره پنه و در دیزیم باز تو چرا لپات کرده باد صحنه اجرای من خیابون زنده است و شهر باد آدرس سر راست.